jsi křesťan a nemenuješ se Jesse Ben Benham. Neskutečné jméno... Ne. Tvé skutečné jméno nesmí být zde vysloveno. Pro nás jsi a zůstaneš Jesse Ben Benham. Ale jestli hodláš dál přestírat, hleď, ať se chováš tak, jak se na řádného žida sluší. Jaká čest vy v tomto skromném domě. Není to zdvořilostní návštěva, Jesse. Měl jsem plán odjet do města Idheim, cítím se dobře a chtěl jsem tě poprosit, aby jsi tam jel místo mě. Dnes? Teď hned. Cesta je dlouhá. Chci tě požádat, abys navštívil místní lékárnu a podal mi zprávu o všem, co jim schází. Je mi líto, že tě tu musím nechat samotnou. Jistě je to důležité. Doufám, že chápeš, že v tebe vkládá velkou důvěru, když ti žádám, abys mě zastoupil. Nabídni mistru Avicenovi čar na znamení naší pohostinnosti.